مضبوطی کی तंदे मुल्की की जब इतनी फिक्र है मेरे दोस्तों, तंदे मुल्की ये है, ये जिस्मानी फर्क है, तंदे मुल्की की जब इतनी इतनी अहमियत है, जो कल्ब मजबूती है, उनका सहादत और सतावत और मजारी कितनी अहमियत, इस फर्क की इतनी अहमियत है, जो लुठा है गोश्त है वो इसको नादुरुस्त इन खराब नहीं होने देना चाहता। तो जो कल्ब वो है जिसको कल्ब हकीकत में कहा जाता है, ये सआदत और शकावत का मदार इसी पर है। यहां तो कल्ब की सेहत और पता का मदार इस कल्ब पर है, और उस कल्ब पर सआदत और शकावत का मदार है। अगर ये ठीक है जो सआदत है, अगर ठीक नहीं है तो शकी है। जहां जहां कुरान में आया है वो कल्ब मरकूजी के मुताबिक है, कुलू भी मरकूजी मुनाफिकीन के बारे में कहा कि कुलू जिसे कल्ब का मर्द हुए एक रंग भी हुई, जो रंग भी नहीं थे जो ये कल्ब फसाद जो अल्लाह के नजदीक फसाद है, जो हमारे बुजुर्गों के यहां फसाद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां फसाद है, वो फसल है कि कुलू में मर गए मुनाफिकीन के बारे क्या है, कुलू में मर रहे क्या है, नेपाल निराकारी है, वजूम है, दिलदार है, गुरूर है, ये कर्म है जो अमरा है, वजरू जाहिर इसको बातरा प्राण कह रहा है, वजरू जाहिर इसमें वो बातरा जाहिर गुनाह को देखो और बाकी गुनाह बाकी क्या है कल भी तो चाहे इसको बाकी कहेंगे चाहे ये कर्म कहेंगे, वजरू जाहिर इसमें वो बातरा है, जाहिर गुनाह को भी छोड़ो और बाकी गुनाह को भी छोड़ो, हम लोग जाहिरी बुलाने छोड़ा जा रहा है। www.attableeg.com The Reviver of Iman। ये कि घर में रियाना आने पाए ये तो बाकी गुना है, रिया का पहलू बाकी जगह से नहीं है, इन नकियासी रियायशी को अभी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये थोड़ी सी रियानी शिर्क है, ये बाकी गुना है। शिर्क में मकसूदियत में शिर्क करता है सही करता है, और शिर्क के जरी में मामूदियत में सही करता है, दोनों ममनू है। ला इलाहा इल्लल्लाह से दोनों की नफी करना है, ला इलाहा ला मामूद इल्लल्लाह शिर्क के जरी से निकल गए, और ला मकसूद इल्लल्लाह मकसूद भी हमारे कोई नहीं है, शिर्क के कभी से निकल गए। शिर्क के जरी में मामूदियत में सही करता है, और शिर्क के खफी जो रिया जिसको कहते हैं मकसूदियत में सही करता है, नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए पढ़ता है, लेकिन उसमें नीयत यह है कि लोग उसको बुजुर्ग समझ करके उसको हत्या हटाए थे, मकसूद में रखी मकसूद में शिरकत हुई, मामूद नहीं समझा मकसूद समझा, इस दया पर दोनों की दया है, एक कल फैदा है एक रिया है, एक मर्द एक कलमी है। हमारे शरीर जो कालीन आए भरवाते हैं कि हम सब जो सब माजी है अकबय रया में रह चुके हैं, अकबय रया में रह चुके हैं, रया की घाटी में हम लोग रह चुके हैं, उससे निकले कर एक रास्ता है। हमारे हजरत फरमाते हैं माशा अल्लाह था कि कोई शख्स ये जुमला कर नहीं सकता था, फिर आप लोग खान बिलानी ने कहा है कि हम सब लोग रया की घाटी में रह चुके हैं, उस घाटी से निकल करके एक रास्ता फायदा में आए, निकल सकते हैं हम रया में से कोई निकलेगा था। सैला भी वो गौ से पास करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे अंदर रया क्या था, हमारे हजरत खाई डाली था फरमाते हैं कि जो अमल जैसे भी करता है करता रहे, उसको नहीं रोको, जो अमल जैसे भी करता है करता रहे, रया से करते तो रिया से करने दो, रिया से करते करने जाओ कि आदत हो जाएगी, और आदत से करते करते आदत हो जाएगी कि ना भी आए इस ग्रह पर, रिया से भी जो काम कर रहा है वही इंशाल्लाह इख़राम तक पहुंचा देगा। दोस्तों रिया एक मंदिर पर भी है, इनमें यसीन रिया और मैसा है जो शेख है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान को जो सकता है कुरान का, वो फरमाते हैं इन यसीन रिया एक साल मिशा पढ़ाने से रिया कहा कि तुम हकी नजर है, पहला मिशा थोड़ा बाद में देखो पढ़ा रहे सुने जाए, क्योंकि इस पर नजर नहीं आती, आमिर भी कह रहा के लिए अरबा भी अरबा भी मसाइल से करते हैं, इसको देखो क्या है زکات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب الزکات کا بھی پڑھا تھی اتفاق سے ہم کو لوگ ناحل سمجھتے ہوئے کتاب الزکات ہی پڑھائی دیتے ہیں ہم کو خیال ہے کہ زندگی اسی کو گزر رہی ہے کتاب الزکات ہی پڑھا رہا ہوں میں مجھے اس کی ضرورت ہے جو پڑھا ان لوگوں کو ضرورت ہے کتاب الخراج کتاب الزکات وہ پڑھا اور بڑے لوگ ہیں اور اس کو سمجھنا نہیں صوفی کسی بھی آدمی کو کہتے کتاب الزکات نام بھی رہے گا پڑھانے کا اور لڑکے بھی اس جڑے رہیں گے اس پر بھی ٹھہرو طلبا کو صحیح ترجمہ کراؤ صحیح مطلب بناؤ مارو کمر صاحب نہ بنو جیسے بادل گزرتا ہے اسے گزرو گے کیا حاصل ہوگا مارو کمر صاحب جیسے بادل گزرتا ہے ویسے گزر جاتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا بنیاد تو عقائد پر ہے بنیاد ان امراض پر ہے ثقافت اور صفائی کی بنیاد ان پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم اجعل سریرتی اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ اللہم اجعل سریرتی اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دیے اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دیے کہ زبان میں اللہ ظاہر اچھا ہے باقی یہ سب کہتے رہتے ہیں وہ لوگ غیر موقف لوگ جو تو ظاہر کی بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توازن قائم رکھا ہے اللہ مجل صحیح رہتی ہے خیر میرا لانے تھی اللہ میرے سامیرہ کو میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیے دوسرا آدمی کہتا ہے چور سیکر باقی ٹھیک ہو گیا باقی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت مولانا محمد احمد کا ایک مثال دیتے کہتے دیکھو کیلا لے لو اس کے چھٹو ہو جاتا ہے تیرا کوئی سکا کھایا کھایا نہیں جاتا سکا کو پھر جائے یہ کہ یہ گودا اثر ہے اور چھلکا کیا فرن کی کوئی ضرورت نہیں اور ماں سے ایک چھلکا نکال پھینک دو گے تو گودے پر ایک گھنٹے کے اندر مکھی آ جائے گی اور گودے کو خراب کر دیں گی تو ظاہر شرابی سے چھلکے تھے ظاہر شراب اگر درست ہوگا تو باقی ٹھیک رہے گا باقی بھی خراب ہو جائے گا اس طرح پر ہماری شریعت میں انتظار ہے ہمارے علماء مشائخ صوفیہ نے ابتدائی مسئلے کیا کیا ہے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور باقی کی طرف تو توجہ کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا دوست کو دیا وجوہ کنار غرور یہ سب باتیں اعتراض ہیں جو آدمی کو نہ کر دیتے ہیں چلتا آدمی راستے میں یہ امراض درمیان میں آتے ہیں تو وہی رہ جاتا ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا کب آئے گا شروع پر سخت ہو بہت سے ہم نے مسائل کو دیکھا کہ گر گئے تین امراض کو رہتے چلے تو ٹھیک ان درمیان میں آ گیا کیا زندہ رہ گیا درمیان میں آ گیا یہاں پہ لکھا ہے علماء نے کہ بہت سے مسائل چلے ہیں امراض چھوڑیے کرامات کے دلہن میں پھنس گئے خدا پہ نہیں پہنچے اور تنا اچھے شروع پھٹک جاتے تم رائے نا شلوکھن سخت بہت سے ہم نے شروع کے دیکھ کے لیے پوچھتے کہ پوچھتے حالات ہونے والے بھی لگے ہوئے ہیں مشاہد نے اپنے چشمے بصیرت سے دیکھے بن رہا ہے کہ پوچھتے کہ پوچھتے خالقین مشاہد کو دیکھے ہیں ہلاک ہو کے پڑے ہوئے ہیں جیسے گاڑی لگ جاتی ہے نظر جتنی مرے ہوئے پڑے رہتے ہی نہیں ہم نے دیکھا نندن رجحان نہیں رہتا گاڑی لگی زخمی ہوئی مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں کیونکہ ایک گاڑی نہیں دو گئے پوچھتے پوچھتے مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں اسی طرح اس راستے باطن میں جب اجو آیا کندار آیا غرور آیا اپنے عمل پر نظر آئی کہ میں بھی کچھ ہوں پر وہی گر گیا کم کائنا شروع کر سکت ہو بہت سے مسائل کو ہم نے دیکھا راستے سے گر گئے کہاں گئے ہلاک ہو گئے اس راستے میں جتنا بڑھے اتنی فراہ آ جائے اتنی نیسی آنی چاہیے جتنے لوگ ختم ہوئے ہیں جب دعاوی کاذبہ کے ختم ہوئے یہ لفظ ہے علماء مشائخ کے ہمارے دعاوی کاذبہ جھوٹے دعوے سے گرتے ہیں تم کو ابھی کیا حاصل ہوتا ہے تمہاری دعوی کے کرامات کے دلہن تک پہنچ گئے سمجھے کہ یہی خدا ہے اور اسی میں نبڑ گئے خدا سے رہ گئے ان کرامات سے رہ گئے پیچھے اثر یہی ہے وہ مخلص نہیں گئے تھے. جب میں آیا پہلی مرتبہ بمبئی بہت دیر بعد آیا پانچ تو جب پچاس منٹ پہلے بنے گا کہ بمبئی آ گیا تھا ہم لوگ چیز دیکھ کر کے اب تاؤ دور کر کے میں بمبئی آ گیا ساری بھائی بہت دور ہے چلو اب دس منٹ کے بعد پھر میں نے کہا بمبئی آ گیا کہا نہیں بمبئی بہت روشنی ہوئی تھی چمن دمک سب مال وہاں سے پہنچے ہیں بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے ہم لوگ سب بمبئی میں جو اللہ کے راستے میں بہت سی روشنیاں بھی ہیں لیکن وہ روشنی اصل نہیں ہوگی منزل مقصود نہیں ہوگا سب سے خوش بختی بڑے اے ابوال حسن اور راحت کافی حسن اے ابوال حسن ابھی بہت عرصہ باقی ہے چلو ابھی بہت عرصہ باقی ہے چلتے رہتے ہوئے پہنچو گے تو پڑا چلے گا نہ چاہے وضو تھے نہ چاہے ایک شرط رہتے تھے انہیں کہا حضرت میں تو واقع ہو گیا کہا کیسے کہاں میں دیکھا دور ہم نے افق پر سزا میں نور دیکھا آمد کا کہا ارے نارائے کوئی نور تمہارے وضو کا ابھی تو دمائے نور کو بھی نہیں پہنچے ہوئے یہ تمہارے وضو کا نور ہے سہارا کا نور ہے ابھی تو نماز کے اور خدا والا نور ہے جو ہے سر تو وہاں تک کوئی جب تک آئے گی اس طرح سے اس راستے جو ہے جو انانیت کو فنا کرنا ہے دعویٰ کو فنا کرنا ہے اور دوستو اپنے پر نظر کرنے کو فنا کرنا ہے تو کون ہو اپنے طرح سے تمہاری نظر تو اللہ ہی کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماحول پانی پانی صحیح معلوم ہے پانی ایسے بڑا ہی باتوں پر کوئی کون سمجھتا ہی نہیں جہاں سے وہاں تو کچھ سمجھ نہیں ہے وہاں آئے تو کچھ کو کچھ سمجھے یہاں آئے تو کچھ کو سمجھے فرماتے ہیں اس راستے میں جتنا جس کو ملے اس کے قطعی نظر کرے تو آگے بڑھے گا اگر اس چیز پر رہا تو وہیں رہ جائے گا آگے بڑھ نہیں سکے گا جہاں آئے وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بادی امراض سے محفوظ رہے سخت خود مشیبا ان کا شعر ہے ہمارا روح کا ہمارے مذہبی شعر ہے ابو الحسن سنا ہے تو انہیں خراب میں میں کہتا ہوں تو سمجھتے ہیں ہو گئے کچھ نہیں ہوئے ابھی سخت خود مشیح ملے ہے ابو الحسن پانے راہ سب بنا شکر بہت باقی ہے چلو آگے منزل مقصود تبدیلی سامنے پر دور آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ آؤ تم ساتھی رہے ہو کہا ہم ایک بار کی طرح پر بھی آگے نہیں بڑھے کہ آپ کا مقام ہے کوئی مسئلے تک پہنچے ہم نہیں پہنچے بھی نہیں پہنچے دوستوں کے لیے یہ راستہ بہت اہم بھی ہے ڈھائی بارش ہے اللہ کی توفیق ہو جاتے بڑا اچھا بھی ہے ہمارے حضرت بنا یاقوت صاحب صدر مدنی تعلیم دیوبند فرماتے ہیں یہ راستہ ایسا ہے کہ لاکھوں کا لاکھ کا چلو پہنچو میں نہیں لیکن اللہ کی توفیق شامل ہو جائے تو منٹوں میں پہنچ جاؤ گے دل کو درست کرو دل کو متوجہ کرو اللہ ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اس کی بڑی عظمت ہے دل مبارک اگر فساد کے بغیر دل ہے تمہارا یہی دل تم کو وہاں پہنچا دے گا اور اگر فساد یہ رہو گے بدنیتی یہ رہو گے نفاق یہ رہو گے مشائخ سے تم کو بدنی نبی سے بدنی قرآن کے بیمار نہیں کیسے پہنچو گے نہیں پہنچ سکتے جن سے آپ نے تو سب سے یہی ہے کہ آپ نے نفائی ہر کی نقصے کئی شراب دین و شراب ہر کی نقصے کئی شراب دین و شراب سوئے استعمال خود دے سکتے جو اثر تھا جسے اپنے کمی کو دیکھا وہ آگے بڑھے گا اور جو لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اپنے کمی کو نہیں دیتے ذاتی کو دیتے ہیں نیچے نیچے لے جاتے ہیں اللہ کے ہاں عجز کی حد قدر عجز کی قدر ہے دعوت نہیں دعوت تو وہاں آئیے اللہ خود کہتا ہے مطلب بھی نہ کیوں آئے پر تکبر آیا اللہ کے خصوص کے اندر سے تکبر بندے کا کام کا تبر کرنا نہیں وہاں سے سوال ہوتا ہے انتظار ہے تارا جو اشراف دے رہے ہیں انانیت کو لے کے چلے گا کبھی نہیں پہنچ سکتا بڑا احتیاط کرو میں خود بھی ہوں ہزاروں کمالات ہوں ہزاروں لیکن ان کمالات کے کوئی وقت نہیں اللہ کے ساتھ حضرت خواجہ محمد معصوم جن کے 7,000 خلیفہ تھے، پر جا ہندوستان کو انقلابی کیے، مجدد صاحبہ انقلابی اور لانے والے خواجہ محمد معصوم انقلاب ہے، ورنہ کس طرح ترپور لاگو ہو رہا تھا اسی زمانے میں، انہوں نے اپنی توجہات سے انقلاب پیدا کر دیا، مجدد صاحب جیل میں تھے، بولے بھی نہیں، کتاب قلم کے ذریعے سے پڑھ دیا موت، اکبر جو اپنے جہانگیر جیسا معتدل آدمی لے آئے اور جہانگیر جو اپنے شاہجہاں کو لے آئے اپنے قلم کے ذریعے سے، اور اورنگزیب لے آئے جو شاہ نے اس وقت بزرگ تھا اپنے قلم کے ذریعے سے، تو یہ حضرات بہادر شاہی کنٹرول رکھنے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت تعلق رکھتے، شاہجہاں کے بارے میں آتا ہے جب بھوکیا لیتا تھا تو وہ دھوتا تھا، ہاتھ کو دھوتا ہی نبی کی طرح، جہانگیر دلوں سے واقعہ کیا، ایک واقعہ جہانگیر کا میں عبرت سے بھی بیان کرتا ہوں کیونکہ مجھے عبرت سے کی عبرت ہوتی ہے، جہانگیر کے روڈ نہ حضرت دس ہو رہا تھی رام گھن بات کر رہا کہاں پر یاد ہو رہا تھا، لوگ کس سے پر یاد کریں گے، آج گھنٹی ہوئی تھی نے گھنٹہ لگائے ہوا تھا کھڑکھڑاتے تھے، آتا تھا سنتا تھا احساس کرتا تھا، کہا حضرت رات میں جاتے ہیں فرمایا من عشاء عزیز درخواست مقدار اخبار بہت عمدہ ہے، میں اس وقت عزیز کو خواب میں گزارنا نہیں چاہتا، وقت عزیز رات کو میں وقت عزیز کو خواب میں گزارنا نہیں چاہتا، خواب کیا بڑے شرط بہت بار خواب سامنے سو رہا ہوں، اب تو جاننے کو مل گیا یہ جہانگیر کا واقعہ ہے، کتنے لوگ یاد ہے یہ واقعہ امام محمد کا ہے، تو میں نے سنا ہے حضرت امام محمد جاگ رہے تھے، کسی نے کہا حضرت یہ ہمارے ائمہ کا وہ بادشاہ کا ہے اور یہ ہمارے امام کا ہے امام محمد، ان سے کسی نے کہا حضرت رات بھر آپ جاگتے ہیں، کچھ اپنا خیال کیجیے صحت کا خیال کیجیے، امام محمد سے کہا امام محمد نے کہا کہ کوئی پبلک سو رہے نہیں رہا کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر میں سو جاؤں تو رعایت کا کیا ہوگا، پونے کے لیے پناہ مانگے گا، امام محمد ان کی کتاب ہے یہودی نے دیکھا نصرانی نے بڑی ان کا کتاب ہارا کتاب محمد نے اثر کہا یہ چھوٹے محمد کی کتاب ہے تو بڑے محمد کی کتاب کیا حضرات مسلمان ہو جائے، کہا ہارا کتاب محمد نے اثر بتائے تو آیا محمد دل اکبر، محمد اکبر کی کیسی کتاب ہوگی، یہ ہمارے اکابر بادشاہ ایسے تھے امام ایسے تھے، دوستوں انہوں نے دین کو سنبھالا ہے، رسمی دین نہیں تھا، رسمی علم نہیں تھا، حقیقی علم تھا، حقیقی علم بھی تھا، حقیقی صفت بھی تھی، نسبت معلّہ حقیق تھا اللہ تعالیٰ کے حضرات کے ذریعے کام لے گئی، بارات میں کہہ رہا تھا یہ کل میں یہ امراض ہوتے ہیں جو ہمارے ہلاکت کے سبوتن ہے، اس بنا پر ان قلب کی اصلاح کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ سے دعا کرو اللہ سے اللہ مجد کرے کتنی عمدہ بات ہے، اللہ ہمارے قلب سے وضو کو نکالیے، انسان کو نکالیے، آجری پیدا کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجر فخری، آجری میرے لیے فخری بات ہے، اگر کیا ہے الفقر نہیں الحسائی واضح ہے الجر و پکی، میرے لیے آزری فخر کی بات ہے، خدا کے لیے تو قدرت فخر کی بات ہے لیکن بندے کے لیے آزری فخر کی بات ہے، کہتے ہیں سید بھائی جس سب لوگ اپنے آمار کے لیے دروازوں پر کھڑے تھے یہ حفیظ آزری کو لے کر کے میدان پہنچ گیا مہارت میں ابھی سب دروازے پر رہتے ہیں، آج شریف کی بنیادی چیز آج کی بڑا ہے نیسی ہے، اپنے کمالات سے کدے نظر کرنا ہے، اپنے کمالات سے کدے نظر کرنا یہ قریب فرماتے ہیں، خواجہ محمد معصوم بات آئی تھی فرماتے ہیں ایک وقت مقرر کرو جس میں اپنے کمیوں کا استحضار کیا کرو، کمالات کا نہیں، ہم تو سوچتے ہیں یہ لکھا وہ پڑھا وہ کیا نہیں، جب آؤ بس ہو گئے بس یہی اپنی کمالات کچھ نہیں ملے گا، ان کمالات کے بیان کرنے میں کچھ نہیں ملے گا، اپنے زندہ کمیوں کو بیان کرے تو سب کچھ ملے گا، نوٹ جو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلائے. طریق ہے خدا کا طریق ہے, یہ باطنی دین ہے. اس دین پر جتنا چلے گا اللہ کا قرب حاصل کرے گا, اللہ کا نوازا جائے گا. اپنے کمالات کی نفی کرو, زمرات گناہوں کا اعتراف کرو. اگر موسر سندر ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مشکل مقرر موسر زمین اس عرب مسئلہ کے لیے اور پہلے رہنے کی جہاز مومن کی ذریعہ اسلام میں ڈرنے والا, میں توڑنے والا, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا, آپ میرے پتہ سننا ہے. یہ ہے طریق. طریق یہ ہے, طریق منع کرانا. اپنی نفی جتنی ہوں گی, جب لا الہ سے نفی ہوگی وہی الا اللہ کے بعد سامان تیار ہوگا. پورا سلوک لا الہ الا اللہ میں ہے. لا الہ نفی ہے کمالات کی, اور اللہ اللہ کے کمالات کے اس بات ان دونوں کرموں میں پورا قریب جانے نفی اور اس بات سلوک اور تفریح کے لیے سب سے اہم کلمہ یہی لایا جائے. میں دوست اپنے حقیقت کو پہچاننا, اپنی کمیوں کا ایک اشرار کرنا, کیا اپنے رمضان کھیلا رہا ہے, کتنا آپ نے آپ کے تعلق بڑھا ہے, کتنے آپ کی نسبت سے ترقی ہوئی, اس کا ایک احساس سوچنا ہے. کتنا آپ کے اندر تک آیا اخیر میں نے جائیں کہ انہوں نے پسند کیا اس کو کیا تھا گیا الما خانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف آئے تھے ڈاکٹر اعلان ہو رہا تھا بہت ہر چیز منع یہ بنا یہ نہیں کھانے ماں کھانے کیا تھی روٹی رکھائی ایک دن سب چیزیں جن چیزوں سے منع کیا تھا تو سامنے رکھ دیا وہاں سے سامنے کا کھائیے وہاں کھانے کا کھائیے کہا اب تو آپ منع کرتے تھے آج ہم وہاں سے کھائیے. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ ایسے معائنہ ہو رہا ہے, یہ آپ کا مرد کتنا گیا, میں مجھے چیزیں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا اثر برا پڑتا ہے. مجھے چیزوں کے تھے آپ کے صحت کا مجھے اندازہ لگا رہا ہے کہ میری صحت ہوگی. یہ تو کسان سلمان صاحب سے جاتا سنا ہے. لیکن میں نے کہا کیا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پہلی دن میں پڑھا تھا اور اخیر سایہ جو ہے اخیر دن میں پڑھا ہوں. اس وقت تقوی کا مطالبہ کیا گیا تھا, آج تقوی کا امتحان نے کتنا حاصل کیا, کسی یہ تک پکا کر دیا نہیں سمجھے. وہ تو کھانا جو مجھے تھا وہ تو منع تھا, یہ نہ کھاؤ یہ نہ پیو یہ نہ پیو. آج سب سے ہم لا رہے ہیں چیزیں تاکہ معلوم ہو کہ مہینے میں تقوی کتنا حاصل کیا. تقوی کا بھائی اندازہ آپ کو لگا رہتا ہے, پچاس کھانے ہو گئے, سو کھانے ہو گئے, لال تک تبول سوچے چلے آ رہے ہو, کتنا کتنی زبان کی حفاظت نے کیا, کتنے دل کی حفاظت کیا, کتنی آنکھوں کی حفاظت کی. یہی تقوا میں تقوا یہی ہے کہ معاشی سے بچنا یہی تقوا ہے, آنکھوں کو بد نظری سے بچانا, کانوں کو بد تمیز سے بچانا, زبان کو بد سے بچانا, یہی تقوا ہے. چشم بند ہو, لب بند ہو, اس پر نکل نہ ڈالی نکل نہ ڈالی. کہتے ہیں اپنے آنکھ کو بھی بند کرو, آپ کان کو بھی بند کرو, جب اگر اس کے باوجود بھی جوڑے ہاتھ میں رکھو تو مجھ پر ہنسو. اب بمبئی کی ایک مثال کرنے کے ساتھ جائے, ہم تو تھے بمبئی میں بہت جڑے تھے, حکیم مقبر کا بھی تھے بڑے اچھے, لیکن ان کا تقریبا میرا بھی جانا ہوتا تھا, ان کا بھی ہوتا تھا بہت کچھ لے یہی بیٹھو میں نے بیان کیا کہ سیدرا آپ کو کافی جیلانی فرمایا ہے. یہ اگر میرے کباب میں کوئی اثر ہو تو مجھ کو ترسی بنانے دی, مطلب میں جنگل ویاپار آدمی ان کو وہاں پہنچا دی, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تاکہ کار میں آ جاتا ہوں. تم کی ایک بار میں بھی بیان کر دوں, ہم چوپاٹی رکھتے کنارے تھے, کنارے پر بڑے پتھر بھی رکھے ہیں سمندر کے کنارے, لیکن مکان کچھ دوری پر ہے, مکان کچھ دوری پر ہے, بڑی ان کا بہت سے لوگ تھے, لیکن میں بہت دھیان کرتا ہوں تو ان کا نام دے گئے اہل دین کا سلام بیان کرتا. یہ وہی ہی اس کی بھی قدر ہے اور اپنی بھی ہے کہ عمل کی اشارہ ہے. جہاں اتنے بڑے پتھر سمندر کے کنارے رکھے ہوئے ہیں اور مکانات اتنی دور پر ہیں, وہ اس لیے ہے ताकि समुद्र का जो छाता है जो मौजें आती हैं उन मौजों का असर उन्हें मार्ग पर न पड़े। ये पत्थर उसको रोक ले, इस पत्थर रोकने के लिए है उन्हें मार्गों के लिए, जहां किसी तरीके से कल की हिमाचत है अल्लाह ताला इन आंखों के जरिए से जो बुरी चीजें आती हैं रोक देते हैं, कानों के जरिए से कानों से रोकते हैं, जबान के जरिए से ताकि आंख मुतासिर हुई और उसको उलट दिया कल महफूज रहेगा। इसी तरह वो पत्थरों से जो पानी उलट जाता है तुम पानी के हिफाजत से अच्छी बात है मजा बड़े अल्लाह ताला सब लोगों को इन बातों को भी आवश्यक तौर पर। आज ये मैंने जो बयान किया है इसमें कुछ नहीं जानकर निकला आपको भी कभी बयान कर दिया, और वाकई मैं समझता हूँ कि जो अब तक बयान किया उसका वह भी सही का खुलाका ही मैंने बयान किया। अल्लाह ताला मुझे भी अमर की तौर आप अगर खुद ही अल्लाह ताला युद्ध और कभी सिर्फ जाहिर नहीं है हमारा बातिल भी है। हमारे हजरत फरमाते थे कि दीन सिर्फ कुछ को कुछ दाही आमाल नहीं है बल्कि दीन बातिल से ताल्लुक रखता है। इसके अंदर तवक्कुल है, इसके अंदर मोहब्बत है, इसके अंदर खशियत है, यानी कि सिर्फ जाहिर जाहिर चीज है। जब ये चीजें इन दिल में रहेंगी तो फिर असली दिल उनको हाजिर है, जाहिर भी और बातिल भी इंशाल्लाह इससे तुम तरक्की करोगे और अल्लाह ताला के इज्जत से मोहब्बत से सब अल्लाह सबसे कंप्लीट है बात अल्लाह वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار انك انت الوهاب اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم اعطنا فيها حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ تعالیٰ فرمائے ہماری نماز کو نماز بنا دے تلاوت بنا دے اور جس کے دل سے جس کے قلب سے اللہ تلاوت کی بھی توفیق دے نمازی بھی توفیق دے اللہ کا بھی کچھ اہتمام کرنے کا چاہیے کم سے کم سو دو سمجھو کرنے سے پتہ ضرور امید رکھنا چاہیے کیونکہ شروع کے تبدیلی میں اس سے بڑھ کے کوئی موسیقی نہیں رہے گی۔ اللہ سب کو تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام اشعار کے اعزاز کے سلسلے میں جا اللہ تمام باتوں کو ہم کو عمل کرنے کی تفصیل ہے۔ الحمد للہ۔